Kalbim sana diyorum, kırıldı kalbim sana diyorum. Nasıl tamir edersin bilemiyorum, nasıl tamir edersin bilemiyorum. Sana gönül verdimse öldür demedim, sana gönül verdimse öldür demedim. Aşkınızdır'a buldu çekemiyorum, aşkınızdır'a buldu çekemiyorum. Beni de Allah yarattı, ben de bir kulum. Beni de Allah yarattı, ben de bir kulum. Merhamete gel artık yeter huzurum, merhamete gel artık yeter huzurum. Görmez olaydım, nereden gördüm seni, görmez olaydım. Aşka hürmetin yokmuş, sevmez olaydım. Aşka hürmetin yokmuş, sevmez olaydım. Beni de Allah yarattı, ben de bir kulum. Beni de Allah yarattı, ben de bir kulum. Merhamete gel artık yeter huzurum, merhamete gel artık yeter huzurum.